tussen Den Haag, Ypenburg en Knoop het Ketelplein een half uur oponthoud. Op de A20, Hoek van Holland richting Gouda, is een ongeluk gebeurd. Tussen Knoop het Bresseplein en Moordrecht 9 kilometer file met meer dan een uur vertraging. Er zijn twee rijstroken dicht. En op de A20 richting Hoek van Holland, van Nieuwekerk aan de IJssel, een half uur oponthoud. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Markje Fixen. Een hele goede avond. Fijn dat u luistert naar Dit is de Dag. Alle ogen van de wereld zijn op dit moment gericht op het Verenigd Koninkrijk, waar koning Charles III om 7 uur zijn allereerste speech zal geven als koning. Een belangrijk moment waarin hij de toon zal zetten voor zijn koningschap. En bij koningin Elizabeth klonk dat zo. I declare before you all that my whole life, whether it be long or short, shall be devoted to your service. Gaat Charles zich net zo toegewijd uitspreken als zijn moeder? Zometeen blikken we vooruit op zijn allereerste King's Speech. Maar eerst, het hele land ligt vandaag plat door stakingen op het spoor. Ondanks een nieuw loonbod van de NS wil het personeel meer salaris. En VVD-Kamerlid Fahid Minhas is er helemaal klaar mee. Volgens hem begint staken een doel op zich te worden, terwijl het hele land er last van heeft. Onzin, zegt organisator van het protest Bas Weegberg van de FNV. Staken is gewoon een recht, volgens hem. En er komen er nog veel meer aan. Hartelijk welkom bij de... Meneer Minhas, u bent helemaal klaar met die stakingen op het spoor. Wat was voor u de druppel? Goedenavond. Kijk, ik heb heel veel respect voor het personeel in het openbaar vervoer. En in het bijzonder voor de mensen die bij NS werken. En ik snap ook dat er onderhandeld moet worden over een nieuw cao. Ik vraag me alleen af waarom de reiziger daar de dupe van moet worden. Kijk, vorige week heeft de NS en het personeel, inclusief de vakbonden, al duidelijk gemaakt dat ze niet tevreden waren met het loonbod. Er is een nieuw bod gepresenteerd. Daarvan hebben de vakbonden gezegd, we gaan daarover aan tafel. Ik snap niet waarom, terwijl je aan tafel ligt, alsnog het treinverkeer Nederland plat moet leggen. Ja, ik hoop dat ze trouwens zitten. Nou, misschien gaat liggen wel beter in de onderhandelingen, maar dat geldt terzijde. Even voor de helderheid, u bent niet per definitie tegen staken. U had er eerder wel begrip voor dan? Zeker, absoluut. Ik kan me voorstellen dat op het moment dat je er niet uitkomt, dat het uiterste middel wat ingezet kan worden, dat staken is. Dus nogmaals, het is een recht. En dat ontneem ik helemaal niemand. Ik vind het nu alleen te ver gaan. Ja, meneer Van Weegberg van de FNV, uw vakbond organiseert mede deze staking. Waarom moet het hele land worden ontregeld? Nou, weet u, de medewerkers op het rails, dat zijn de mensen die de boel nog enigszins draaiende houden. En de chaos die wordt juist veroorzaakt door de NS, die het personeel de afgelopen tijd vooral als kostenpost heeft gezien. Ook aangemoedigd door een kabinet dat voor een dubbeltje op de eerste rang wil zitten en niet wil investeren in ons OV. En het zijn de mensen in het OV die nu zeggen, genoeg daarvan. Wij komen op voor onszelf, voor elkaar en voor een sterk OV. En laten we ook niet vergeten dat het de partij van de heer Minhas was, die de afgelopen tijd geen poot heeft uitgestoken om de verschaling van het OV volgend jaar te voorkomen. Waar heel veel OV-bedrijven een noodkreet over uitgegeven hebben. Ja. En dat het zijn partij was die de marktwerking en aanbestedingen heeft ingevoerd, waardoor we in de situatie zitten waar we vandaag in zitten. Ja, daarmee ga ik zo inderdaad even naar meneer Minhas. Maar even wat meneer Minhas al zei, jullie zijn al in overleg. Dus je zit aan de tafel en dan toch staken. Waarom? Wij blijven altijd in overleg, zelfs tijdens stakingen. Maar zolang NS niet met een bod komt dat voldoet aan de wensen van onze leden, dan hebben onze leden het volste recht om die stakingen door te zetten. En dat is wat er nu ook gebeurt. Meneer Minhas, ik hoor toch wat argumenten richting uw partij ook komen. Ja. Om te beginnen wil ik eerst op het eerste reageren. Want ik kan me voorstellen dat, dat het instrument om te staken wordt ingezet. En ik hoor de heer Weegderberg vooral boos zijn op de NS, op het kabinet. Maar ik snap niet waarom de reiziger daar de dupe van moet worden. Kijk, op het moment dat de mensen in de zorg staken, dan leggen ze ook niet de acute operaties stil. En wat de NS nu doet, en althans het personeel, maar aangejaagd door de vakbonden, is eigenlijk de hele operatie in Nederland platleggen. En dat daar kan ik mijn pet niet bij. Nee. Meneer Van Weegberg, waarom moet ik als reiziger daar de dupe van zijn? Is er geen andere manier? Er zijn zeker andere manieren te bedenken. Alleen het is jammer dat die verboden zijn. Dus we hebben eerder geprobeerd om publieksvriendelijke acties te voeren. Dus dat mensen wel het poortje door kunnen en dus gratis kunnen reizen. Dat mag niet van de rechter. Dus wij volgen altijd netjes de regels van het stakingsrecht. En ja, daar hebben mensen last van. En ja, dat is vervelend. Maar het laat ook zien hoe onmisbaar de mensen zijn die ons openbaar vervoer draaiende houden. En ja, dat het effect heeft, dat blijkt ook, want de NS heeft erkend dat ze veel te weinig ingezet hebben op die personeelstekorten de afgelopen tijd. Ze zijn met een stap gekomen, maar dat voldoet nog niet aan de eisen van onze leden. Ja. Dus zal er nog een schep bij moeten. Ja. Meneer Minas, het kan niet anders. Kijk, ik vind ook dat de NS een hele belangrijke verantwoordelijkheid heeft. En ik vind ook dat de NS te laat is komen met het bod. Dus die kritiek die is er zeker voor de NS. Maar nogmaals, u heeft vorige week gestaakt, zeg ik dan tegen het personeel. Dat heeft geleid tot een nieuw bod. Ik begrijp oprecht niet waarom mensen die bijvoorbeeld in de zorg werken, die gebruik maken van het openbaar vervoer en in het bijzonder de trein, dat die in de steek worden gelaten door de NS. Vandaag kwam Rover ook naar buiten, de vereniging van reizigersorganisaties, dat het draagvlak voor de stakingen aan het verliezen is hierdoor. Ja. Meneer Van Wegenberg, u zegt dus, u verwijt de politiek ook het een en ander. Moet je daar dan ook niet aankloppen in plaats van het van werkgevers eisen en het land stilleggen? Primair ligt de verantwoordelijkheid bij de werkgever. Dat is degene waarmee wij in onderhandeling zijn. Maar ja, de NS is een staatsbedrijf. En dat betekent dat er zeker ook politiek aan knoppen gedraaid kan worden. Dus ik denk dat het veel productiever zou zijn als de heer Minas, in plaats van zijn ongenoegen over de staking op Twitter te gooien, met de vuist op tafel zou rammen in zijn eigen partij en daar extra investeringen in het OV zou eisen. Dat zet een boel meer zoden aan de dijk. Ik vind dat iets te makkelijk gezegd. Meneer Minas. Ik vond het echt iets te makkelijk gezegd over mijn partij. Want het is juist de VVD geweest in de afgelopen kabinetten. Met name ook in het vorige kabinet, maar afgelopen jaar hebben we dat opnieuw gedaan. De OV-sector heeft in tegenstelling tot alle andere sectoren miljarden steun gehad. En die steun die liep door tot en met eind dit jaar. Daar hebben we voor volgend jaar nog eens een garantstelling van 150 miljoen bovenop gegooid. Dus ik weet totaal niet waar meneer Van Wegenberg het over heeft als het gaat om het uitkleden van de OV-sector en in het bijzonder de spoorsector. En het tweede aspect is dat er is helemaal geen sprake van marktwerking op het spoor. De NS is het enige bedrijf dat op het spoor rijdt. Daar zijn hartstikke veel mensen hartstikke tevreden mee. En dat willen we graag zo houden. En ik heb juist een kritische vraag gesteld afgelopen week. Als meneer Van Wegenberg mij op Twitter ook daarover had gevolgd, dan had hij gezien dat ik een kritische vraag heb gesteld over de wijze waarop NS haar dienstverlening heeft ingezet en wat de rol en de verantwoordelijkheid van de minister van Financiën daarin is. Ja, meneer Van Wegenberg, ik geloof dat meneer Minas vindt dat hij genoeg doet en heeft gedaan. Ja, als hij oprecht bezorgd is over de chaos bij de NS, dan zou hij solidair staan met de stakers. Die juist ook gaan voor een goed openbaar vervoer, net zoals in het streekvervoer. Dit soort uitingen die helpen daar weinig bij. Ja, maar ik vraag me nog even af tot slot, meneer Van Wegenberg. Er komen nog veel meer stakingen aan. Wat kunnen we nog verwachten? Kunt u uw glazen bol erbij pakken? Ja, overal de komende tijd lopen natuurlijk meer cao's af. En het is heel spannend deze tijden met een hoge inflatie. Waarbij wij gaan voor minimaal koopkracht behoud van onze mensen. Dus het kan niet zo zijn dat de mensen die dit land draaiende houden erop achteruit gaan. Door die hoge inflatie. En daar zullen steeds meer mensen voor in beweging komen. Ik dank u voor nu. VVD-Kamerlid Fahid Minas en Bas van Wegenberg van FNV. Het is vrijdag. Ja, ik viel er even stil van. Tijd voor ons satirisch verslaggever Diederik Smit. Dit is de Week van Diederik. Het zijn lastige tijden voor mensen die niet van verandering houden. Een pandemie, abnormale energieprijzen, de Tweede Kamer zit niet meer op het Binnenhof, oorlog in Europa. En binnen die oorlog verandert ook weer alles voortdurend. Hè. Was ik er net een beetje aan gewend dat de dorpen Tselovske, Semenevka en Verbivka in Russische handen waren gevallen, hebben de Oekraïners het alweer heroverd. Je kunt tegenwoordig ook nergens meer van op aan. Het klimaat, ook zo irritant. Eerst zijn er wel gletsjers en dan ineens weer niet. Eerst zijn er geen overstromingen in Pakistan en dan weer wel. Waarom kunnen dingen nooit hetzelfde blijven? Het verklaart voor een deel waarom zoveel mensen bedroefd zijn door het overlijden van koningin Elizabeth. In een toch al onrustig tijdsgewricht verliezen we een baken van stabiliteit. Mensen die niet van verandering houden, wisten 70 jaar lang tenminste één ding zeker: Elizabeth II is de Britse koningin. Ze kunnen de spelling van het woord pannenkoek veranderen. Ze kunnen rode brievenbussen oranje verven. Ze kunnen Reder veranderen in Twix. Macedonië in Noord-Macedonië. Soedan in Zuid-Soedan. Ze kunnen Loekie de Leeuw van de buis halen en weer laten terugkeren. Maar Elizabeth II is de Britse koningin. En zelfs die constante factor is er nu niet meer. En natuurlijk, mensen die niet van verandering houden weten vaak ook wel dat verandering bij het leven hoort. Dat hoort bij het universum. Wij zijn de generatie van na de oerknal. Pantarij, alles is altijd in beweging. Dus dat Nederland 2 ooit zou veranderen in NPO 2... dat lag eigenlijk altijd al in het universum opgesloten. Maar nu we dan zo geconfronteerd worden met de vergankelijkheid en de veranderlijkheid der dingen, laat ons dan tenminste genieten van de dingen die nog niet veranderd zijn. Texel hoort nog bij Noord-Holland. Er zijn ook nog geen plannen om dat bij Friesland te voegen. Dat hoort gewoon nog bij Noord-Holland. Dat is toch heerlijk? Toyota heeft nog geen nieuw logo. Dat is toch fijn? Je hoeft niet te wennen aan het nieuwe logo van Toyota, want ze hebben nog gewoon het oude logo. Laten we daar nou ook blij mee zijn voor het te laat is. Rob Tripp presenteert nog het 8-uur-journaal. Rooibos thee heet nog gewoon rooibos thee. Er is ook geen beweging op gang gekomen om die naam te veranderen, omdat het uit het Afrikaans komt en omdat het dan kolonialistisch zou zijn. Dat is allemaal nog niet aan de hand. Misschien over 3 jaar, maar nu nog niet. Laten we dat koesteren. Het woord hoestdrank, dat schrijf je nog gewoon met een T. Er liggen nog geen plannen om die T te schrappen, omdat mensen de T in hoestdrank vaak niet uitspreken. Op een dag misschien wel, en dan zal me dat verdrietig maken en boos, maar nu nog niet. Laat ons dus genieten van alles wat nog is, zoals het is. Dit was mijn laatste column op deze plek. Ik bedank... Nee, grapje, tot volgende week. Ik schrok echt gewoon, Diederik. Ik dacht, dit kan ik ook niet aan. Dank, Diederik. En gewoon tot volgende week. Volgende week. Dit is de dag. Met Margje Fixen. Om 7 uur, dan spreekt Charles III, ja, dus de nieuwe koning, zijn eerste speech uit. Daarin zal hij uiteraard zijn moeder Elizabeth herdenken. Dit zei hij eerder over haar. Her Majesty prays that the blessing of Almighty God may rest upon your counsels. I wanted to pay my own tribute to your lifetime of selfless service. This is our opportunity to thank you and my father for always being there for us and for making us proud to be British. Your Majesty, Mummy. Your Majesty and Mummy. Ja, dat zijn de laatste woorden. En dan gaan wij beginnen aan de vraag waar een koninklijke speech eigenlijk aan moet voldoen. Waar moeten we op letten? Ik ga het vragen aan communicatie-expert Lars Duursma en royalty watcher Simone Lamain. Hartelijk welkom allebei. Dankjewel. Ja, Simone, Your Majesty, Mummy. Charles klinkt kwetsbaar daar als zoon. Kunnen we zo meteen een kwetsbare Charles verwachten? Of juist helemaal niet? Ik denk dat kwetsbaarheid er wel in zal zitten. Het is toch iemand die een dag geleden zijn moeder heeft verloren. Maar daar mag hij natuurlijk niet in blijven hangen. Hij moet natuurlijk ook duidelijk maken dat de monarchie doorgaat. Hm. Elisabeth was natuurlijk het symbool van de monarchie. Ja. 70 jaar lang. Die is er niet meer. Maar Charles zal er alles aan doen om te zorgen dat die monarchie, ja, verder gaat. Ja. En klopt het dus dat je officieel mag het koninklijk huis überhaupt geen emoties laten zien? Nou, zo zijn ze altijd opgevoed. Het zou natuurlijk raar zijn als je een koningin hebt of een koning die tranen met tuiten zit te huilen bij een gebeurtenis. Dus emoties proberen ze zoveel mogelijk, ja, ja, binnenskamers, ja, te houden. Ja. En dat zal Charles vanavond ook proberen te doen natuurlijk. Ja. Lars, Charles schrijft zijn speeches niet zelf. Of natuurlijk niet zelf. Nou, of eigenlijk weet ik het niet. Ja, maar zit er vanavond niks in van hemzelf? Is dat allemaal gewoon van een speechschrijver? Ja, nou, ik denk dat het een misverstand is over wat de rol van een speechschrijver eigenlijk is. Want heel vaak, zo'n speechschrijver gaat natuurlijk wel met hem samen zitten. En hij vertelt dan wat hij wil zeggen. En dan helpt zo'n speechschrijver hem om dat goed te verwoorden of het aan te scherpen. Maar het zal absoluut wel zijn boodschap zijn die we horen. Ik denk dat het eigenlijk interessant is om te kijken. Er komen eigenlijk niet één, maar twee toespraken aan. Hè. We zien hem vanavond, maar we zullen hem natuurlijk ook bij de begrafenis zien spreken. En waar ik denk dat het verschil is, dat we hem vanavond meer als staatshoofd zien dan als zoon. En dat we hem bij de begrafenis juist meer als zoon zien dan als staatshoofd. Dus hij zal vanavond niet vertellen hoe ze hem heeft opgevoed. Hij zal het beperkt over Mummy hebben, zoals we net hoorden, maar wel over hoe ze haar ambt heeft ingevuld. En daar verwacht ik eigenlijk dat hij haar op een aantal punten concreet zal prijzen. Ja, en welke punten zouden dat kunnen zijn, Simone? Wat denk jij? Op welke punten gaat hij haar prijzen? Ik denk op het punt dat zij aan de ene kant een teken van stabiliteit was, maar aan de andere kant ook op hele subtiele manier die monarchie steeds iets heeft vernieuwd in toch de afgelopen wel? 70 jaar. Zeker. Er zijn wel voorbeelden van bijvoorbeeld televisieuitzendingen. In 1969 heeft ze al de camera's in het paleis gehad. Ja. Voor een documentaire. Ja. Je kan vragen, is dat nou een succes geweest of niet? Maar ze heeft het wel aangedurfd. Ze heeft camera's toegelaten bij de kersttoespraak al in de jaren 50. Terwijl dat in Nederland bijvoorbeeld was, in 2000 was. Ja, en gaat hij die dingen benoemen omdat dat ook is waar hij mee verder wil? Dat zeggen ze wel eens, hè? Je benoemt dingen waar je zelf ook graag wat mee wil. Ik denk dat Charles zeker verder zal gaan met het vernieuwen van de monarchie. Kleine stapjes zullen het steeds zijn. En hij zal ook zeker doorgaan met het... hij heeft een idee van de monarchie, een klein groepje mensen die het moet doen. Ja. Dus dat zal nu worden Charles, Camilla, William, Catherine... En nou ja, wie weet de kinderen van William als ze wat ouder worden. Ja. Dat zullen de mensen zijn op wie de aandacht de komende jaren echt gericht zal zijn. Ja. Ja. Nou is hij, Lars, beduidend minder populair. En er zijn ook landen in het gemene best die, dat wordt gezegd... Hè, nu wellicht zich toch ook los willen gaan maken. Gaat hij daaraan refereren, denk je? Nee, absoluut niet. Nee, hij moet ook niet op dit moment bezig zijn met die politiek. Hè. Hij is op dit moment echt gewoon in zijn nieuwe rol. En we begrijpen ook heel goed dat hij daar natuurlijk nu ook vooral bezig is met zijn moeder die is overleden. Ik vond wat je net zei wel interessant is. Want ik denk dat we wel degelijk op zoek kunnen gaan naar subtiele hints hoe hij zijn koningschap wil invullen. Hè. Ik verwacht dat hij het wil hebben over de sense of duty, hè, het verantwoordelijkheidsbesef van zijn moeder. Over hoe zijn baken van stabiliteit is, een symbool van nationale eenheid. Nou, dat zijn natuurlijk, als hij die dingen prijst, dan is de kans veel groter dat hij zelf ook die ambitie heeft in dat opzicht. Als hij expliciet benoemt hoe zij het koningschap vernieuwd heeft, dan is dat eigenlijk al een teken aan de wand dat hij zelf ook die ambitie heeft om dat koningschap te blijven vernieuwen. Ja, Simone, wat denk jij? Gaat hij inderdaad vooral dat soort dingen noemen? Of zal hij toch wel, hè, Lars heel duidelijk zeggen, gaat absoluut niet refereren aan de landen van het gemene best? Nee, hij zal willen benadrukken dat het een eenheid is. Hè, het Verenigd Koninkrijk en de landen van het gemene best die daarbij horen. En hij zal absoluut niet ingaan op bezoeken, bijvoorbeeld van William en Catherine een paar maanden geleden aan Midden-Amerika. Dat het niet echt helemaal lekker liep. Dat zal hij nu niet willen noemen. Nee, vooral de eenheid. Eenheid, belangrijk, ja. En Lars, kan Charles eigenlijk een beetje speechen? Vind jij hem nou een begenadigd spreker? Nou, vooral als hij zijn eigen tekst heeft opgesteld. In ieder geval als het zijn eigen boodschap is. Want we zagen hem eerder dit jaar bij de Queen's Speech. Dat is eigenlijk een beetje de troonrede van het Verenigd Koninkrijk. Ja, daar kwam het allemaal wat ongeïnspireerd over. De tekst hielp ook niet. Zoals je eigenlijk in Nederland natuurlijk ook ziet... dat de koning niet het meest tot zijn recht komt bij de troonrede. Ja. Maar bij een speech bijvoorbeeld in Glasgow, bij de VN-top... daar vond ik dat hij juist heel goed sprak. Hè. Dus hij spreekt rustig, krachtig, gedragen. En ja, daar sprak hij wel met gezag. Ja. Waar is Camilla in dat geheel? Is die er? Of is het absoluut alleen hem die je in beeld ziet? Ik ga ervan uit dat we vanavond bij die speech alleen Charles in beeld zullen zien. En zal hij haar nog noemen? Wat denk je? Ik zou me kunnen voorstellen dat hij iets zal zeggen met Camilla als queen consort aan mijn zijde. Want dat is ook een mooie nalatenschap van Elisabeth. Dat ze een paar maanden geleden gezegd heeft... Camilla moet zich queen consort mogen noemen na mijn overlijden. Ja. Als Charles koning is, dan is zijn vrouw queen consort. En dat is denk ik ook wel echt een steun in de rug geweest voor Charles en voor Camilla. Ja, want als zij dat niet had gezegd, wat was ze dan nu geweest? Dan was het een beetje zwevend gebleven. Dan zou het nog steeds prinses hebben kunnen zijn. Duchess of Cornwall, dat ze die titel had gehouden, was lastig geweest. En Elisabeth heeft heel verstandig een einde aan dat zwevende bestaan van Camilla gemaakt. Maar eigenlijk heel laat, ik bedoel een paar maanden geleden. Ja. En misschien al dat ze dacht, mijn krachten nemen af. Ik weet niet hoe het met mij verder gaat. Ja. Laat ik dat vast goed regelen. Ja. En Lars, gaan we nog dingen zien aan de houding van Charles? Onze eigen koning Willem-Alexander geeft staand, geloof ik, zijn kerstspeech. Ja. Daar is denk ik bewust voor gekozen. Nou, kijk, daar is voor gekozen bij onze koning vanuit de gedachte dat hij dan ontspannender overkomt. Terwijl juist mijn ervaring exact het tegenovergestelde is. Dat doordat we hem filmen terwijl hij daar staat, komt hij eigenlijk ongemakkelijker over. We zien hem daar een beetje vrij van over, met zijn duim onzeker over zijn handen. We zien hem gebaren maken alsof hij accordeon aan het spelen is. Ja, dat maakt hem juist niet ontspannender. Ik zou me niet verbazen als koning Charles gewoon op een stoel zit, misschien zelfs achter een tafel. Want het is ook gewoon een formele setting. En ik zou daar niet proberen het koningschap te vernieuwen op het moment dat je voor het eerst spreekt nadat je moeder is overleden. Nee, Simone? Nee, ik was ook niet eens van uitgegaan dat hij zou gaan staan. Nee? Ik ga echt uit van de zittende Charles zometeen. Een zittende Charles. Ja. En waar, ja, ik zit te denken, wij gaan dit nu straks luisteren. Jullie luisteren volgens mij heel erg ook vanuit jullie kennis. Waar moeten wij op gaan letten straks tijdens die toespraak? Hoe kunnen wij tussen de regels wat opsteken, Simone? Ik ben benieuwd in wat voor woorden hij gaat gebruiken om zijn moeder te eren. Hoe hij dan de brug gaat slaan van hoe hij het zelf wil gaan aanpakken. En wat voor woorden hij gaat gebruiken om het land te verenigen. Ja, die drie dingen. Daar moeten wij naar op zoek. Lars? Ja, de subtiele hints. Hè. We noemden net al van welke kwaliteiten gaat hij precies prijzen. Hij zal ook laten zien dat hij vanaf dag 1 in charge is in zijn nieuwe rol. Maar dat kan hij natuurlijk niet zeggen. Maar hij zal bijvoorbeeld wel benoemen dat regeringsleiders over de hele wereld hem al persoonlijk hebben gecondoleerd en zo. En dat is natuurlijk een subtiele hint om te laten blijken van ik ben al vanaf dag 1 ben ik met mijn functie bezig. Dus eigenlijk is het steeds een zoektocht naar bepaalde dingen kan je niet zeggen. Je kan niet zeggen wat voor koning je wil zijn. Maar je kan in de formuleringen van wat je zegt heel subtiel laten blijken dat je er klaar voor bent, dat je ermee bezig bent en hoe je dat koningschap wil invullen. En grapjes? Is het het moment voor grapjes? Nee, hè? Dit lijkt mij niet het moment voor grapjes. 1 dag na het overlijden van Elisabeth. Het land is in rouw. Nee. Ja, nee, daar is inderdaad het land niet klaar voor. Daar is hij ook over zelf minder van. Hè? Dus hij is minder van de humor op dat gebied. Dat verwacht ik ook bij de begrafenis niet. Daarin is denk ik, deze begrafenis gaat ook wel anders zijn dan een andere begrafenis. Want ja, juist in het Verenigd Koninkrijk is het heel gangbaar dat er wel ook wel gelachen wordt op begrafenissen. Hè? Dus dat zie je ook in Nederland wel. In een land als Frankrijk zie je dat totaal niet. Hè? Daar moet je heel serieus zijn als er iets serieus is gebeurd. Maar ook bij deze formele plechtigheid verwacht ik toch wel dat het heel serieus zou zijn. Hooguit zal die anekdotes vertellen over hoe zij hem heeft opgevoed. Dus niet vanavond, maar tijdens de begrafenis. Ja. Waar we toch even over kunnen grinniken. Ja. Nou, het is dus bijna 7 uur. De speech van koning Charles III staat op het punt van beginnen. U kunt het hier live volgen op NPO Radio 1. Veel dank voor nu communicatie-expert Lars Duursma en royalty-watcher Simone Lamain. Straks om 8:30, dan gaan we napraten over de speech in ons nieuwsforum bij Langs de Lijn en Omstreken samen met Suze van Kleef. En Simone Lamain is er dan ook. Voor nu een mooie avond. NPO Radio 1. Het is bijna 7:07. Jelle Visser met het NOS-journaal. Rond deze tijd geeft de Britse koning Charles zijn eerste toespraak als staatshoofd. Vanmiddag kwam hij aan in Londen, waar hij warm onthaald werd door de menigte bij Buckingham Palace. Hij nam de tijd voor het publiek en schudde handen. Meerdere mensen omhelsden hem ook. Daarna had hij een eerste officiële audiëntie met premier Truss. De Europese energieministers overwegen een prijsplafond op buitenlands gas. Ze zijn het in Brussel in grote lijnen eens geworden over maatregelen om de crisis op de gas- en energiemarkt aan te pakken. De Europese Commissie kwam eerder deze week met het voorstel om een prijsplafond voor alleen Russisch gas in te voeren. Maar de EU-ministers willen dus nog verder gaan. Ze willen dat de Commissie met plannen komt voor een maximumprijs voor buitenlands gas in het algemeen. In het Brabantse dorp Bossenhoofd hebben honderden mensen afscheid genomen van de slachtoffers van het fatale ongeluk in Oud-Gastel vorige week. Bij dat ongeluk kwamen 2 vrouwen van 39 en 42 en 2 kinderen van 10 en 8 jaar oud om het leven. Vanmiddag reed een trekker met daarachter een platte kar door het dorp. Daarop stonden de kisten met de lichamen van de 39-jarige moeder en haar 2 kinderen. De vader van het gezin bestuurde de trekker. Een man van 27 uit Roosendaal zit vanwege het ongeval nog altijd vast. Volgens het Openbaar Ministerie heeft hij roekeloos gereden. Als FC Utrecht-fans zich nog 1 keer misdragen, dan gaat een deel van stadion Galgenwaard dicht. Ook kan het supporters worden verboden om mee te reizen naar een uitwedstrijd van FC Utrecht. Daarvoor waarschuwen de gemeente, de politie en het OM na een reeks incidenten rond wedstrijden. Ze vinden het gedrag onacceptabel. Na de wedstrijd tegen Cambuur ontstonden rond de Galgenwaard rellen. Bij de wedstrijd tegen Ajax was er sprake van racisme.

zeker weten doen we dat niet. Maar de Queen, ja, die deed meestal haar toespraken vanuit Buckingham Palace. We hadden het er al eerder over dat Charles vooral continuïteit wil uitstralen. Dat hij het werk voortzet van zijn moeder. Daarom denk ik ook dat deze speech vanuit Buckingham Palace zal komen. Zoals zijn moeder dat ook altijd deed. En hoe leeft dit nu in het Verenigd Koninkrijk? Zit iedereen bij de radio of voor de tv? Ik denk het wel. Ik denk dat miljoenen Britten hierna gaan kijken. Kijk, de monarch spreekt normaal altijd één keer per jaar de natie toe via televisie. Dat is met een kersttoespraak. Dat is het traditionele moment dat tijdens de kalkoenmaaltijd de Britten hun televisie aanzetten om naar de speech van de Queen de afgelopen 70 jaar te kijken. Dit moment heeft natuurlijk veel meer lading. Ik denk dat daarom ook het kijkerspubliek ook vele malen groter zal zijn. Het wordt ook live